کشمیر سے شیشان اور افغانستان سے عراق تک سجے محاذ، گوانتانامو، ابو غریب اور بگرام میں قید ہزاروں مجاہدین، حرمین اور اقصی کی مقدس سرزمین کو گھیرے ہوئے صلیبی فوجیں، اللہ کی نصرت کے سہارے ڈٹے ہوئے مٹھی بھر مجاہدین یہ پوچھ رہے ہیں، اے دین کے مجاہد تو کہاں چلا گیا ہے؟ اے دین کے مجاہد تو کہاں چلا گیا ہے؟ اے دین کے مجاہد تو کہاں چلا گیا ہے؟ یہ جہاد کی فضائیں تجھے یاد کر رہی ہے۔ اے دین کے مجاہد تو کہاں چلا گیا ہے؟ اے دین کے مجاہد تو کہاں چلا گیا ہے؟ یہ جہاد کی فضائیں تجھے یاد کر رہی ہے۔ اپنوں کے خون میں ڈوبی کشمیر کی وہ گلیاں، جلتا ہوا فلسطین، روتا ہوا وہ شیشہ۔ اپنوں کے خون میں ڈوبی کشمیر کی وہ گلیاں، جلتا ہوا فلسطین، روتا ہوا وہ شیشہ۔ کچھ ہوش کر مسلمان، کچھ ہوش کر مسلمان، حرمین کی صدا ہے۔ کچھ ہوش کر مسلمان، حرمین کی صدا ہے۔ یہ جہاد کی فضائیں تجھے یاد کر رہی ہے۔ اے دین کے مجاہد تو کہاں چلا گیا ہے؟ اے دین کے مجاہد تو کہاں چلا گیا ہے؟ یہ جہاد کی فضائیں تجھے یاد کر رہی ہے۔ بہنوں کی عصمتوں کی دھجیاں اڑائی جائیں، وہ بیٹیوں کے سر سے چھنتی ہوئی رداں۔ بہنوں کی عصمتوں کی دھجیاں اڑائی جائیں، وہ بیٹیوں کے سر سے چھنتی ہوئی رداں۔ یہ دیکھ کر بھی غفلت، یہ دیکھ کر بھی غفلت کی نیند سو رہا ہے۔ یہ دیکھ کر بھی غفلت کی نیند سو رہا ہے۔ یہ جہاد کی فضائیں تجھے یاد کر رہی ہے۔ اے دین کے مجاہد تو کہاں چلا گیا ہے؟ یہ جہاد کی فضائیں تجھے یاد کر رہی ہے۔ یہ مصطفیٰ کی امت کب سے سسک رہی ہے؟ کیا غیرت مسلمان پید ہو گئی ہے؟ یہ مصطفیٰ کی امت کب سے سسک رہی ہے؟ کیا غیرت مسلمان پید ہو گئی ہے؟ ہر سمت خون مسلم، ہر سمت خون مسلم یہ تجھ سے پوچھتا ہے۔ ہر سمت خون مسلم یہ تجھ سے پوچھتا ہے۔ یہ جہاد کی فضائیں تجھے یاد کر رہی ہے۔ اے